li hem fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Para, que el riu ja no és el riu. Para, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Fet el bosc que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Para, que el bosc ja no és el bosc. Para, abans de que es faci fosc. No es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Ara, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Para, que el camp ja no és el camp. Para, són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero.